ขอต้อนรับทั้งอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านนะที่ได้มาวัดป่ามหาวันบรรยากาศที่นี่โดยเฉพาะเช้านี้ขณะนี้นะพวกเราคงไม่คุ้นต้องตื่นแต่เช้ามืดมาสวดมนต์แล้วก็ไม่นำซ้ำยังต้องอาศัยแสงเทียนให้แสงสว่างเพราะว่าไฟเกิดดับขึ้นมากระทันหันอันนี้แหละเป็นบรรยากาศของวัดป่าวัดบรรยากาศวัดป่าจะเป็นอย่างนี้แหละคืออาศัยแสงเทียนในการให้ความสว่างสมัยก่อนที่นี่วัดป่าสุกโตหรือที่นี่ก็เราอาศัยแสงเทียนเป็นหลักบางทีก็ตะเกียงที่จริงถ้าเป็นเฉพาะที่นี่เท่านั้นที่มีไฟที่ต่อมาจากสำนักงานป่าไม้ส่วนที่เหลือนี่กุฏิส่วนใหญ่ก็ไม่มีไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นวันไหนวันไหนก็อาศัยแสงเทียนแต่ว่าที่ศาลานี้ฝนตกเมื่อคืนก็ทำให้ไฟฟ้าดับก็ทำให้เราได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเดิมๆนะของวัดป่าสำหรับหลายคนก็อาจจะขรุขระเวลาไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าถ้าเราได้มาทดลองอยู่สักพักก็จะคุ้นเคยสมัยนี้เนี่ยคนในเมืองหรือแม้กระทั่งในชนบทไฟฟ้ามันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปอย่างแนบแน่นไปละจนกระทั่งเราอาจจะนึกไม่ออกว่าถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้นี่มันจะอยู่กันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตคนสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การทำงานความบันเทิงหรือแม้กระทั่งการขับถ่ายและการนอนนี่ต้องอาศัยไฟฟ้าทั้งนั้นเอาแค่การนอนก็พอนะถ้าไม่มีไฟฟ้าหรือไฟฟ้าดับนี่เสร็จเลยนะเพราะว่าหลายคนก็นอนห้องแอร์หลายคนต้องเปิดพัดลมนอนเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วนี่ได้บังเอิญไปพักในกรุงเทพแถวย่านเมืองนนท์เพราะว่าไฟดับทั้งแถบเลยคนที่เป็นเจ้าของบ้านนี่ต้องพาไปนอนที่อื่นเพราะว่ามันเป็นห้องแอร์แล้วก็ช่วงนั้นมันก็ร้อนมากกลางคืนในกรุงเทพต้องให้ไปนอนที่อื่นแทนอันนี้เฉพาะแค่นอนนะถ้าเป็นเรื่องการกินการทำงานก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการหุงหาอาหารหรือแม้แต่จะไม่หุงอาหารทำเองจะไปซื้อกินถ้าไฟฟ้ามันดับหมดก็ไม่รู้จะไปซื้อกินที่ไหนเซเว่นก็ปิดเซเว่นนี่ถ้ามีไฟฟ้าเขาก็ทำอะไรไม่ได้แค่ประตูเปิดก็เปิดไม่ได้ เครื่องคิดเงินก็ไม่ทำงานการขับถ่ายก็เหมือนกันการอาบน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ไม่รู้ไม่สามารถจะปั๊มน้ำขึ้นมาสำหรับอาบสำหรับการใช้กับชักโครกได้ที่สำคัญคือพอมีไฟฟ้าใช้สำหรับหลายคนก็คือโทรศัพท์มันก็ใช้การไม่ได้เพราะถ่านหมดคอมพิวเตอร์ก็ใช้การไม่ได้ถ้าถ่านหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะทำไงกับชีวิตเพราะว่าสมัยนี้เราสึกว่าเราจะเป็นต้องมีการติดต่อคอนเน็กต์กับโลกภายนอกผ่านโทรศัพท์ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟนพอไฟฟ้าหมดก็พอไฟดับแบตหมดก็คุณมันก็ชีวิตมันขาดสิ่งสำคัญไปหลายคนจะรู้สึกเลยว่าถ้าไม่ได้คอนเน็กต์ไม่ได้เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตกับโลกภายนอกจะรู้สึกเคว้งคว้างหรือว่าจะรู้สึกว่าตัวตนมันหายไปเลยก็ไม่มีใครรับรู้ว่าเราอยู่ไหนผู้คนไม่สามารถติดต่อกับเราได้เราไม่สามารถจะไปปรากฏตัวตาม Facebook หรือว่าตามที่ต่างๆก็เหมือนกับว่าเราไม่มีตัวตนอยู่ความรู้สึกมันก็ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้มันก็เคว้งคว้างแต่บางทีน่าจะไม่สำคัญเท่ากับแม่อาจจะไม่หนักเท่ากับว่าเราต้องมาอยู่ในภาวะอย่างหนึ่งที่เราไม่คุ้นเคยคือต้องมาอยู่กับตัวเองนะวันนี้เราก็อาศัยพวกนี้แหละสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ในการที่เราจะติดต่อผู้คนที่จริงไอ้ความอยากติดต่อผู้คนอาจจะไม่ใช่แรงจูงใจที่สำคัญมากเท่ากับความรู้สึกว่าอยากจะความรู้สึกที่อยากจะกำจัดความเหงาออกไปมันเหงาโดดเดี่ยวและที่โดดเดี่ยวเพราะอะไรที่เหงาเพราะอะไรเพราะว่าไม่คุ้นกับการอยู่คนเดียวคนสมัยนี้นี่เรียกว่าการถ้าไว้ต้องมาอยู่คนเดียวมันจะรู้สึกเคว้งคว้างมากรู้สึกเหงาเป็นพิเศษรู้สึกกระสับกระส่ายเพราะว่าการอยู่คนเดียวมันหมายถึงการที่ต้องอยู่กับตัวเองและเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็โดยเฉพาะคนสมัยใหม่นี่ทนอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้ถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่มันจะรู้สึกกระสับกระส่ายมากมันก็ยังดีถ้าเกิดว่ามีโทรทัศน์มีวิดีโอมีโทรศัพท์ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องที่ช่วยดึงพาเราออกจากตัวเองพาเราหนีจากตัวเองดูโทรทัศน์มันก็ทำให้ลืมตัวเองไปได้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนก็ทำให้ไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับตัวเองหรือว่าเล่น Facebook อินเทอร์เน็ตนี่ก็ทำให้หนีจากตัวเองได้ง่ายเมื่อใดก็ตามที่ต้องมาอยู่กับตัวเองแม้ว่าจะอยู่ในบ้านมีหลายคนอยู่ในบ้านแต่ว่าเราเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพอมาอยู่กับตัวเองอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาทางที่จะหนีจากตัวเองที่ผ่านมาก็อาศัยการโทรศัพท์กับคนนี่แหละบางทีโทรศัพท์เป็นชั่วโมงเพียงเพราะว่า ไม่สามารถอยู่คนเดียวในห้องได้เว้นแต่ว่ามันมีสื่ออย่างอื่นเช่นโทรทัศน์เพลง MP3 หรือว่าเครื่องเล่น DVD ที่จะดึงจิตออกไปสู่โลกของความคิดความปรุงแต่งเพื่อได้มีไม่ต้องอยู่กับตัวเองการที่ได้มาอยู่ได้สัมผัสกับธรรมชาติของวัดป่านี่มันก็ตลอดหลายคนมันเป็นเรื่องยากไม่ใช่เพราะว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้แต่เป็นเพราะว่ามันต้องกลับมาอยู่ในสภาพที่เหมือนกับต้องอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่กุฏิคนเดียวอยู่ที่จริงในวัดก็มีคนเยอะแยะแต่ว่าพอต้องมาอยู่กับกุฏิคนเดียวก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายขึ้นมาพวกเรายังโชคดีที่วันนี้มากันหลายคนนะเพื่อนๆก็มากันพร้อมหน้าเพราะนั้นอาจจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอาจจะรู้สึกอย่างมากคือความไม่สะดวกสบายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการอาบน้ำการใช้ชีวิตแต่นี่แหละก็เป็นบรรยากาศของวัดป่าที่พวกเราได้มาลองสัมผัสบ้างก็ดีเพราะว่ามองในแง่หนึ่งแม้ว่ามันจะทำให้เราสัวชีวิตเรายุ่งยากมากขึ้นเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใช้เหมือนกับที่เคยคุ้นเคยแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นก็แปลกนะชีวิตเรายุ่งยากมากขึ้นเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้เมื่อไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่มองให้ดีๆนะมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตทุกวันนี้เราเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นกับชีวิตนี่เยอะมากเวลาเราถูกดึงไปถูกแย่งไปก็จากพวกนี้แหละพวกเทคโนโลยีพวกสารสนเทศนี่มันดึงเอาเวลาเราไปเยอะจนกระทั่งชีวิตเรามันไม่เป็นธรรมชาติเวลานอนก็นอนผิดเวลานอน3:00ตื่นเที่ยงนี่เป็นชีวิตที่มันผิดธรรมชาติเพราะว่าเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทำให้เราชีวิตเรายุ่งยากมากขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าเราลองมาอยู่ในที่มันไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมันก็ทำให้ชีวิตเรานี่เริ่มกลมกลืนกับธรรมชาติมากขึ้นนอนเมื่อถึงเวลากลางคืนตื่นเมื่อถึงเวลาเช้าหรือว่าเช้ามืดคนสมัยก่อนนี่วันใหม่เขาเริ่มต้นเมื่อรุ่งอรุณวันใหม่เริ่มต้นเมื่อรุ่งอรุณเมื่อมีแสงเงินแสงทองอันนี้มันก็เป็นการเริ่มต้นวันใหม่แบบถูกต้องกับธรรมชาติอย่างตอนนี้นี่ยังไม่ถือว่าขึ้นวันใหม่นะถ้า พูดตามการนับเวลาคนสมัยก่อนหรือตามจันทรคติแต่สมัยใหม่นี่เวลาวันใหม่เริ่มต้นหลังเที่ยงคืนซึ่งมันก็ยังมืดอยู่มันเป็นชีวิตที่ไม่ได้อิงกับธรรมชาติแต่อิงกับนาฬิกาทุกวันนี้ชีวิตเรามันผูกติดกับนาฬิกามากจนกระทั่งมันแยกขาดจากธรรมชาติไปการกินการนอนการอยู่ก็เลยผิดธรรมชาติไปหมดแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะเรื่องของที่สำคัญคือว่ามันทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายมากขึ้นแล้วก็มีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญสำคัญในชีวิตรวมทั้งการได้มีเวลาอยู่กับตัวเองการได้มีเวลาสัมผัสความสงบในโลกที่มันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากเนี่ยมันเป็นโลกที่เรียกว่าหาความสงบได้ยากมีเสียงดังรบกวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผู้คนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนมันตื่นกันตลอดเวลา24ชั่วโมงประเภทว่าจะหลับจะนอนแต่ว่ามีเสียงดังมาจากห้องข้างๆหรือจากบ้านข้างๆหรือจากผับจากบาร์ไอ้พวกนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะของคนในเมืองซึ่งมีไฟฟ้าใช้เพราะว่าเสียงดังก็ไม่เสียงคนพูดหรอกแต่เป็นเสียงเพลงหน้าที่มันยังไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนก็เพราะมีไฟฟ้าใช้ผับบาร์ก็เลยสามารถจะเปิดได้ทั้งคืนชีวิตในเมืองเป็นชีวิตที่หาความสงบได้ยากมันไม่ใช่แค่เป็นเพราะเสียงดังจากผู้คนแล้วก็เครื่องไฟฟ้าเท่านั้นนะเสียงมันดังกึกก้องในใจของเราด้วยบางทีจะหลับแล้วได้เวลานอนแล้วแต่เสียงในหัวก็ยังดังจนนอนไม่หลับทั้งที่ข้างนอกก็ไม่มีเสียงรบกวนอย่างไรนะแต่ว่าเสียงข้างในหัวมันดังเพราะว่าเราไม่รู้วิธีที่จะทำให้เสียงในหัวมันเงียบได้อย่างไรก็เลยนอนไม่หลับกันในการที่เสียงในหัวมันดังอยู่เรื่อยๆมีส่วนก็เป็นเพราะว่าเราอยู่กับตัวเองไม่ได้เวลาอยู่กับตัวเองทีไรนี่มันจะมีเสียงผุดขึ้นมาในหัวสารพัดหลายคนพอให้มานั่งหลับตาตามลมหายใจเพียงแค่5นาทีก็ทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อยแต่เป็นเพราะว่าความคิดมันเยอะมากความคิดออกมาสารพัดจนกระทั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้5นาทีก็นานเกินไปแล้วอันนี้ก็ทำให้คนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้อยู่กับตัวเองไม่ได้มันต้องทำโน่นทำนี่ไปโน่นนี่นั่นหรือว่าพูดคุยกับผู้คนนะเล่น Facebook หรือว่าโทรศัพท์ถึงเพื่อนเป็นชั่วโมงชั่วโมงจ จนกว่าจะอ่อนเพลียหลับไปเองจนกว่าจะหมดสภาพนะอันนี้เป็นชีวิตที่มันไม่ใช่ชีวิตที่สบายเป็นชีวิตที่ยุ่งยากงั้นการมาอยู่ในบรรยากาศที่ตรงข้ามอย่างที่นี่นี่แม้ว่ามันจะขรุขระตามธรรมชาติของคนที่ไม่คุ้นเคยแต่ว่ามันสามารถทำให้เราได้ใช้มีชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาที่จะสัมผัสได้พบกับความสงบในจิตใจมากขึ้นรวมทั้งได้ทำในสิ่งที่มันสำคัญกับชีวิตจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องปลีกย่อยจนถึงขั้นบางอย่างกลายเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือไม่มีสาระคือมันอาจจะให้รสชาติเติมรสชาติให้กับชีวิตแต่ไม่มีก็ได้ขาดมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากขาดไม่ได้ถ้าวันไหนไม่ไปเข้า Facebook ไม่ไปอัพสเตตัสหรือไปแจมกับเพื่อนนี่มันก็สื่อว่าชีวิตมันขาดสิ่งสำคัญไปที่จริงไม่มีก็อยู่ได้อย่างถ้าเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยไอ้โทรศัพท์มือถือที่เคยคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นสมาร์ทโฟนที่เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อชีวิตขาดไม่ได้นี่ก็มาที่นี่มันแทบไม่มีความหมายแล้วสัญญาณก็ไม่ค่อยมียิ่งถ้าไฟฟ้าดับด้วยนี่ก็โทรศัพท์ก็กลายเป็นภาระแล้วไม่ได้มีประโยชน์แล้วเราก็จะพบว่าชีวิตมันไม่มีก็อยู่ได้นะไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ได้แล้วก็อยู่มีความสุขด้วยอาจจะสุขยิ่งกว่าเดิมสงบยิ่งกว่าเดิมถึงแม้พวกเราจะมาที่นี่แค่2คืนนะแต่ก็อาจจะได้สัมผัสกับอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยกับชีวิตในเมืองไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีน้อยลงคอนเนคกับโลกภายนอกน้อยลงแล้วก็อยู่ใกล้ธรรมชาติเราก็ได้เรียนรู้ว่าการชีวิตที่มันไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็หรือชีวิตที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะๆมันก็อยู่ได้และมีความสุขด้วยอันนี้ก็น่าคิดนะว่าสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ๆการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นี่มันยุ่งยากอย่างไรบ้างแต่ว่าที่อาจจะลำบากก็นั่นคือเวลาไม่มีน้ำไม่มีไฟนี่ยังพอว่ายังก็หนักอยู่แล้วนะพอถ้าไม่มีน้ำด้วยนี่หนักเข้าไปใหญ่แล้วพวกเราคนในเมืองอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอกับชีวิตหรือสภาพที่ไม่มีน้ำใช้อาจจะมีปัญหาแค่ไฟดับก็ขนาดไฟดับก็ยังยุ่งยากแล้วถ้าน้ำนี่ไม่มาด้วยมันก็ยิ่งยุ่งยากเข้าไปอย่างอาจจะไม่เห็นผลทันทีเหมือนกับไฟฟ้าดับนะแต่ว่าถ้าอยู่ไปสักพักก็จะรู้ว่าโอ้น้ำดับหรือน้ำไม่มีนี่มันหนักกว่าไฟฟ้าดับซิอันต่อไปโลกนี้ก็คงมีปัญหาเรื่องน้ำไฟฟ้าเนี่ยจะยังพออาศัยน้ำมันอาศัยแก๊สธรรมชาติอาศัยพลังงานนิวเคลียร์ช่วยทำให้ไฟฟ้าใช้ได้เรื่อยๆแต่น้ำนี่สิต่อไปก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะการขาดแคลนเพราะธรรมชาติมันถูกทำลายไปเยอะ ในการที่พวกเรามาช่วยกันปลูกป่าในวันนี้หรือว่าในโอกาสต่อไปนี่มันก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีในการที่จะพยุงรักษาป่าให้อยู่ได้ยั่งยืนหรืออยู่ได้นานขยายตัวมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็ทรงๆไม่หดหายมากไปกว่านี้ถ้ามีป่าก็มีน้ำมีน้ำก็มีชีวิตมันไม่มีใครบอกว่ามีไฟฟ้าแล้วมีชีวิตนะไม่เคยเห็นคำขวัญว่ามีไฟฟ้าก็มีชีวิตนะแต่ว่ามีน้ำมันมีชีวิตแน่ไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตไม่มีไฟฟ้าชีวิตก็อยู่ได้แต่ไม่มีน้ำชีวิตก็อยู่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าในตัวเรามันน้ำทั้งนั้น 80% ก็คือน้ำและน้ำที่อยู่ในตัวเรามาจากไหนน้ำที่อยู่ในสมองเรามาจากไหนก็มาจากธรรมชาตินั่นแหละจากฟ้าจากป่าจากดินงั้นการที่เรามาช่วยกันรักษาระบบนิเวศให้มันคงอยู่ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือตามกำลังอันนี้มันก็ช่วยทำให้เราได้ก็คงมีส่วนทำให้โลกนั้นได้มีธรรมชาติที่สมดุลแล้วก็ทำให้วัฏจักรของน้ำมันยังทำงานต่อไปได้หมุนเวียนต่อไปได้หรือว่าถูกคุกคามน้อยลงถึงแม้พวกเราอาจจะเป็นคนเล็กๆมือน้อยๆจำนวนก็ไม่มากนะแต่ว่าถ้าว่าร่วมมือกันทำกันให้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นค่านิยมที่ช่วยกันรักษาป่ารักษาธรรมชาติรวมทั้งการใช้น้ำอย่างประหยัดมันก็ช่วยทำให้ภัยคุกคามโลกหรือภัยคุกคามชีวิตนี้มันเกิดขึ้นได้ช้าลงเอาละชาเนี่ยพูดกันเท่านี้นะกลับ